นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อหลายปีมาแล้วครับตอนช่วงเข้าพรรษาคุณประสานมีโอกาสไปทำบุญที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้สนทนาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่คำคณิงอดีตเจ้าอาวาสพระอารามแห่งนั้นตอนหนึ่งของการสนทนาก็ได้พูดถึงเรื่องราวของผีบังบดซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งของวัดนี้เสร็จแล้วยังเล่าถึงเรื่องของชาวบังบดอีกพวกหนึ่งที่เคยสร้างความเกลียวกราวถึงกับว่าเคยจ้างหนังมาฉายในดินแดนเร้นลับของตนสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศมีผู้คนกล่าวขวัญกันหนาหูเพราะฉะนั้นอีก2วันต่อมาคณะของคุณประสานก็เดินทางไปเริ่มต้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแหล่งที่มีบริษัทหนังเร่มากที่สุดแล้วก็ถูกอ้างว่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่นี่บริษัทนครชัยภาพยนตร์นี่เป็นจุดหมายแห่งแรกที่เข้าไปขอข้อมูลแล้วก็ได้พบกับชายวัยกลางคนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการก็ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี เรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาบ้างพอสอบถามกันจริงๆก็ปรากฏว่าไม่มีใครกล้ายืนยันคิดว่าคงเป็นเรื่องเล่ากันสนุกมากกว่าแล้วครับ คำบอกเล่าที่หลุดออกจากปากผู้จัดการนี่ทำให้ทุกคนก็พากันมองหน้ากันขณะเดียวกันสมองก็ทำงานอย่างหนักระหว่างว่าจะตัดสินใจจะเดินหน้าต่อหรือว่ายุติการพิสูจน์ลงแค่นั้นแต่ในส่วนลึกก็ยังเข้าข้างตัวเองอ่ะมันต้องมีมูลความจริงอยู่บ้างแล้วนะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ลือกันเป็นวงกว้างอย่างนั้นเสร็จแล้วผู้จัดการเห็นทุกคนกำลังลังเลอยู่ก็ให้ข้อแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ครับพวกคุณลองไปถามที่บริษัททีระภาพยนตร์ดูบางทีเขาอาจจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าผมเพราะเขาเป็นญาติกันกับบริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ที่ในข่าวบอกว่าเป็นผู้นำหนังไปฉายให้พวกผีดูมันเหมือนเปลวเทียนที่กำลังจะสิ้นแสงพอสิ้นกระแสลมก็กลับสว่างขึ้นมาอีกครั้งก็เลยพากันไปที่บริษัททีระภาพยนตร์ซึ่งอยู่ห่างกันราวๆ500เมตรเป็นตึกแถว2คูหาอยู่ใกล้ตลาดเจอพนักงานสาวในบริษัทก็ต้อนรับโดยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถามไถ่ถึงจุดประสงค์โดยคิดว่าคงจะไปว่าจ้างหนังให้ไปฉายที่ใดที่หนึ่งพอทราบความต้องการที่แท้จริงเธอก็ขอโทรศัพท์ถามผู้เป็นพี่สาวดูสักครู่หนึ่งเธอก็เดินกลับออกมาพร้อมกับยื่นกระดาษขาวมาให้แผ่นหนึ่งโดยมีข้อความว่าบริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ถนนหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงทุกคนก็มีความเห็นว่าควรจะหาอะไรรองท้องซะก่อนต่อจากนั้นก็ถึงไหนถึงกันนะเมื่อมีมติมาอย่างนี้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามด้วยการเลือกร้านริมทางกินแบบสบายๆเสียเวลาไม่นานก็อิ่มกันทุกคนคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าจะไปไหนต่อระหว่างเดินทางไปที่บริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ที่อุดรธานีก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามดูหากว่าข้อมูลผิดพลาดจะได้เดินทางกลับเลยจะได้ไม่เสียเวลาปรากฏว่าคุณแจ่มจันทร์เจ้าของบริษัทหนังเร่เป็นผู้รับสายเองขอรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากจะทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องผีจ้างหนังซึ่งตามแหล่งข่าวบอกว่าได้จ้างจากบริษัทคุณเป็นความจริงหรือเปล่าครับ อ๋อจริงค่ะแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วนี่คะ คนที่อยู่ในเหตุการณ์เวลานี้ยังทำงานอยู่ในบริษัทคุณหรือเปล่าครับ อ๋อถ้าหมายถึงนายดำคนฉายหนังนี่เขาย้ายไปอยู่จังหวัดชลบุรีได้สัก2ปีแล้วส่วนเด็กที่ติดตาม2คนคนหนึ่งถูกรถชนตายอีกคนหนึ่งกลัวหนีไปบวชที่ไหนไม่ทราบ เหตุเกิดที่ไหนครับ วัดสิริสุทโธคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ วัดสิริสุทโธคำชะโนดนี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่บ้านม่วงเหนือตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงระยะทางห่างจากอำเภอบ้านดุงไปประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านวังทองไปทางทิศตะวันออกประมาณ3กิโลเมตร คณะของคุณประสานก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะถึงวัดสิริสุทโธคำชะโนดแล้วก็ได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่จอมยันตระศรีโรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพร้อมกับแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบตอนนั้นท่านอายุ65ปีแล้วท่านพยักหน้าแสดงการรับรู้แล้วก็ได้เรียกเนนน้อยรูปหนึ่งเอาน้ำเย็นออกมาต้อนรับเพื่อดื่มดับกระหายความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาจนกระทั่งทุกคนนั่งสงบเรียบร้อยพร้อมที่จะรับทราบเรื่องราวจากปากคำบอกเล่าของท่านว่าเมืองชนบทเป็นเมืองโบราณเก่าแก่มีอายุถึง 2-3,000 ปีความเชื่อถือของคนท้องถิ่นบอกว่าเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารและมหัศจรรย์เป็นที่อยู่อาศัยของพวกบางบทซึ่งเป็นกึ่งคนกึ่งเทวดาดำรงตนอยู่ในสภาวะทิพย์ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามีความเป็นอยู่ที่เร้นลับมากมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะเข้าไปสัมผัสด้วยกายเนื้อนอกจากพระภิกษุผู้มีฌานอันแก่กล้าเท่านั้นชาวบ้านดุงเขามักจะเล่ากันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุภาพสตรีสองคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามเหมือนกับสาวชาววังแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปมากเดินทางมาจากหมู่บ้านเมืองไพรบ้านเมืองไพรนี่อยู่ห่างจากคำชะโนดประมาณ4กิโลเมตรที่เดินทางมาก็เพื่อจะมาขอยืมหูกทอผ้าจากชาวบ้านพอยืมได้ก็พูดคุยกับชาวบ้านเป็นเวลานานจนกระทั่งพลบค่ำเจ้าของบ้านจึงชักชวนให้หญิงสาวทั้งคู่ค้างคืนด้วยกันสตรีทั้งสองก็ไม่ปฏิเสธน้ำใจไมตรีครั้นได้เวลานอนเจ้าของบ้านก็เตรียมหมอนมุ้งสะอาดสะอ้านมาต้อนรับปรากฏว่าหญิงสาวทั้งสองไม่ชอบกลับขอนอนในกระเชอใบใหญ่ๆขนาดคนเข้าไปนอนได้เจ้าของบ้านก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามเหตุผลด้วยความข้องใจและสงสัยพอตกดึกก็จุดไฟออกมาดูปรากฏว่าพบงูใหญ่สองตัวนอนขดอยู่ในกระเชอแทนพอรุ่งเช้าสุภาพสตรีทั้งสองได้เข้ามาขอบคุณแล้วก็อำลาจากไปเรื่องราวของสุภาพสตรีประหลาดสองคนยังเคยปรากฏให้ผู้คนเห็นอยู่เสมอต่างโอกาสต่างเวลาเท่านั้นแต่ที่สร้างความตื่นเต้นและร่ำลือไปไกลทั่วประเทศคงไม่มีครั้งไหนเกินกว่าคราวที่ไปว่าจ้างหนังจากบริษัทแจ่มจันทร์มาฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดวันนั้นตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนอ้ายพุทธศักราช2531นายจำปาคำแก้วอยู่บ้านเลขที่1หมู่1เลขที่24ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อไปทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์นำหนังมาฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดจำนวน4เรื่องราคา 4,000 บาทโดยได้วางมัดจำล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทเย็นนั้นนายดำคนขับรถแล้วก็ลูกน้อง2คนก็เดินทางเอารถฉายหนังเข้าไปช่วงที่เข้ามาถึงวังทองเป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วด้วยความไม่เคยทางอีกทั้งต้องวิ่งบนทางลูกรังแล้วก็มืดค่ำไฟฟ้าก็ไม่มีทำให้รถของนายดำขับเลยไปถึงเมืองไพรก็ชักเอะใจก็เลยสอบถามเด็กละแวกนั้นดูถึงได้รู้ว่าขับเลยมาไกลแล้วขณะที่กำลังหันหัวรถกลับไปนายดำก็ได้พบสุภาพสตรีสองคนเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดกับนายดำว่าแหมเลยมาตั้งไกลแล้วรู้ไหมดีว่าตามมาเจอไม่งั้นคงจะเสียเวลาแย่เลยมาฉันจะพาไปส่งที่วัดชนบทเมื่อนายดำขับรถไปถึงบริเวณวัดสิริสุทโธซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าป่าชนบทได้นั้นพวกเขาก็เห็นมีทางลูกรังเข้าไปสุภาพสตรีก็บอกให้ขับรถเข้าไปปรากฏว่ามีชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กยืนคอยกันเต็มไปหมดซึ่งก่อนที่รถจะแล่นเข้ามายังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นชุมชนใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ประหลาดตรงที่ว่าทุกคนเสื้อผ้าสีเดียวล้วนๆไม่สีขาวก็สีดำทั้งชุดทาแป้งแก้มซ้ายทุกคนพอรถเข้าจอดถึงที่เรียบร้อยแล้วบรรดาพวกผู้ชายก็เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือชั่วเดียวอุปกรณ์เครื่องฉายและจอภาพยนตร์ก็ได้ถูกติดตั้งอย่างเรียบร้อยเวลาประมาณ2ทุ่มภาพยนตร์เรื่องแรกก็เริ่มเปิดการฉายโดยมีหนังสงครามสลับกับหนังผีอย่างละ2เรื่องรวมเป็น4เรื่องนายดำเป็นทั้งผู้ควบคุมเครื่องแล้วก็พากย์ไปด้วย ก็พยายามใช้ความสังเกตสิ่งรอบด้านมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่ผู้ชมทุกคนนั่งกันอย่างสงบเรียบร้อยแบ่งกลุ่มเป็นฝ่ายหญิงซีกหนึ่งผู้ชายซีกหนึ่งไม่บ่นอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็แยกเป็นผู้ใหญ่กับเด็กอีกด้วยนอกจากเสียงพากย์แล้วไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยหรือว่าแสดงอารมณ์คล้อยตามเหตุการณ์เฮฮาอะไรไม่มีระหว่างฉายหนังอยู่มีชาวบ้านนำข้าวต้มมา3ชามถ้วยหนึ่งก็เป็นของนายดำคนฉายที่เหลือเป็นของเด็กผู้ช่วยรสชาติอร่อยบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าเป็นข้าวต้มอะไรแม้จะเป็นชามเล็กก็ทำให้อิ่มท้องโดยไม่ต้องขอเพิ่มขณะที่ย่างเข้าสู่ตีสี่นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาบอกให้เลิกฉายทั้งที่หนังยังไม่จบเรื่องนายดำก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทุกคนที่อยู่ในงานต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านหลังจากเก็บข้าวของเสร็จผู้ชายคนนั้นก็จ่ายเงินที่ติดค้างไว้อีก 2,000 บาทซึ่งส่วนมากเป็นเหรียญสตังค์มีสีดำๆนายดำเข้าใจว่าคงจะเป็นเงินชาวบ้านที่ช่วยกันบริจาคช่วยงานฉลองนี้ก่อนที่จะขับรถฉายหนังออกมาสุภาพสตรี2คนก็เดินอาสาออกมาส่งที่ปากทางนายดำก็ยินดีแต่เหมือนมีอะไรโดนใจให้ไม่กล้าปริปากพูดคุยอะไรด้วยจนกระทั่งรถขับมาถึงหน้าวัดสิริสุทโธหญิงสาว2คนก็ขอตัวกลับบ้านทันทีที่ลงจากรถไปแล้วหญิงสาวทั้ง2ก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเดินไปทางทิศไหนนอกจากรอยรถที่คดเคี้ยว2เส้นผ่านหายเข้าไปในพุ่มไม้ซึ่งนายดำมั่นใจว่าไม่ใช่ล้อของตนแน่นอนช่วงจากวัดสิริสุทโธถึงตลาดบ้านดุงระยะทาง20กิโลเมตรเศษนายดำไม่เห็นผู้คนที่ดูหนังเดินกลับบ้านเลยสักคนนอกจากชาวบ้านที่อยู่เฝ้าเถียงนาคอยเก็บเกี่ยวข้าวจับกลุ่มมองรถฉายหนังด้วยความสงสัยจนกระทั่งมาถึงตัวตลาดบ้านดุงนายดำจึงได้แวะหาซื้อบุหรี่สูบเพราะว่าอยากมาทั้งคืนในงานไม่มีคนขายของสักร้านเดียวบุหรี่4ตัวที่ติดตัวมาจากอุดรก็แจกลูกน้องหมดตอนขามาชาวบ้านมองดูรถฉายหนังของนายดำด้วยความสงสัยบางคนก็มาถามว่าเมื่อคืนหนังฉายที่ไหนถ้าฉายในท้องที่ตำบลนี้ทำไมพวกเขาจึงไม่รู้ข่าวนายดำก็ตอบไปว่าไปฉายที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดส่วนจะฉลองเทศกาลงานอะไรในตัวไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะวัดสิริสุทโธคำชะโนดมีงานบุญทำไมไม่แจ้งให้ชาวบ้านทราบหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะจนโจทย์ขานกันออกไปเป็นวงกว้างนายมเหสวนห้วยทรายอาจารย์ใหญ่แล้วก็นายศิลาจันสวยผู้ช่วยแห่งโรงเรียนบ้านวังทองวิทยาพอรู้ข่าวนี้ก็พากันมาพบหลวงปู่คำตาเจ้าอาวาสวัดสิริสุทโธคำชะโนดเพื่อจะขอทราบข้อเท็จจริงหลวงปู่คำตาก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยอาตมานั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำได้ยินแต่เสียงพายุพัดกระหน่ำดังมาจากดงชะโนดตลอดทั้งคืนส่วนชาวบ้านหนองว่าที่มาร่วมฟังข่าวด้วยก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงภาคหนังกันชัดเจนทุกคนบางคนนอนอยู่ในบ้านก็ยังได้ยินสัปดาห์ต่อมาคุณแจ่มจันทร์ได้เดินทางมาจากตัวจังหวัดเพื่อมาพบกับหลวงปู่คำตาเกี่ยวกับเรื่องผีไปฉายหนังที่วัดนี้พร้อมกับได้แสดงใบสัญญาว่าจ้างเป็นหลักฐานในสัญญาชื่อผู้ว่าจ้างชื่อนายจำปาคำแก้วอยู่บ้านเลขที่24หมู่1ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คำตาก็เลยให้คนไปตามนายจำปามาสอบถามความเป็นมาของเรื่องทั้งหมดบ้านนายจำปาอยู่ข้างวัดสิริสุทโธมากับภรรยาหลายฝ่ายก็มาประจันหน้ากันก็เริ่มลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนมาถึงนายจำปาแต่นายจำปาตอบปฏิเสธโอ้ยวันนั้นผมนอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยครับจะเดินทางเข้าตัวจังหวัดได้ยังไงแต่ก็แปลกนะจู่ๆก็ล้มป่วยลงทั้งที่ปกติผมเป็นคนแข็งแรงผมไม่เคยป่วยอะไรแบบนี้ครับจ้าว่าท่านก็นิ่งพร้อมกระทบทวนชีวิตในอดีตจนมาถึงความผูกพันกับวัดนี้ซึ่งอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องผีจ้างฉายหนังก็ได้สมัยเมื่อหลวงปู่คำตายังไม่ได้บวชอายุราว 17-18 ปีวันนั้นเป็นวันทำบุญประเพณีเดือน6ท่านและกลุ่มเพื่อนได้นำผ้าไปซักที่บ่อน้ำซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านวังทองไปประมาณ1เส้นขณะที่เดินจะไปตักน้ำให้เพื่อนป รากฏว่ามีปลาไหลตัวใหญ่ขนาดเท่ากับโอนตินกระป๋องใหญ่ในตาแดงโตเกือบเท่าลูกปิงปองโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นท่านก็ตะโกนให้เพื่อนๆเข้ามาดูเสียงนั้นดังจนปลาไหลตกใจมุดลงใต้น้ำทันทีก็ทำให้น้ำในบ่อสั่นสะเทือนเป็นลูกคลื่นใหญ่อย่างน่ากลัวความตกใจก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านทันทีแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับญาติพี่น้องฟังทุกคนเห็นเป็นเรื่องผิดปกติก็สั่งให้ระวังตัวด้วยความเป็นห่วงต่อมาในเดือน8ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายท่านได้ติดตามชาวบ้านไปยกยอปรากฏว่ายอของท่านมีปลามาเข้ายอของท่านมากผิดกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกครั้งคล้ายกับมีปลาตัวใหญ่อยู่ในยอครั้นยกขึ้นกลับกลายเป็นกระบอกปูนซึ่งพอยื่นมือจะหยิบดูก็ดิ้นได้เหมือนปลาสามารถกระโดดลงน้ำหายไปเหลือไว้แต่รอยน้ำกระเพื่อมไม่เห็นหลายครั้งหลายหนเข้าก็หวาดกลัวจนต้องรีบกลับเข้าบ้านและเล่าให้ญาติพี่น้องฟังอีกกลางเดือน9ตอนพลบค่ำมีฝนตกพรำๆท่านเกิดความง่วงเอามากๆจนไม่อยากจะอยู่คอยกินข้าวร่วมกับครอบครัวก็เลยขอตัวเข้าไปนอนก่อนพอหลับสักครู่หนึ่งก็ฝันว่ามีสาวๆหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญจนท่านละเมอเดินลงจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปที่ลำห้วยที่เคยไปหาปลาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่เห็นความผิดปกติก็รีบวิ่งตามไป 5-6 คนก็ฉุดเอาตัวกลับมาบ้านซึ่งท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกนอนสลบอยู่ตั้งหลายชั่วโมงแม้จะพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งมีญาติคนหนึ่งนำปืนมายิงจ่อที่ข้างหูถึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาท่านได้เล่าความฝันตอนได้ที่ไม่ได้สติให้ญาติฟังว่ามีสาวๆนำมาชวนให้ไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกำลังจัดพิธีให้ท่านแต่งงานกับสาวสวยผู้หนึ่งพอจะเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญก็ตกใจตื่นขึ้นมาเมื่ออายุครบ20ปีในคำตาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรื่องราวประหลาดก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกจนได้ลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ประกอบอาชีพเช่นชาวบ้านวังทองทั่วไปเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดหวนกลับมาขณะนั้นเป็นเดือน11เวลาประมาณบ่าย2โมงท่านได้ออกไปเกี่ยวข้าวที่นาบ่อผักไหมครั้นเสร็จจากงานก็ลงอาบน้ำในบ่อนี้ก็อยู่ห่างจากวัดสิริสุทโธคำชะโนดประมาณ3เส้นพออาบน้ำเสร็จเดินมาถึงเถียงนาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก25ปีนั่งกอดเข่าหันหลังให้ซึ่งท่านไม่เคยเห็นคนรูปร่างแบบนี้มาก่อนพอหวนคิดถึงเรื่องราวในความฝันก็ทำให้ท่านเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีแต่ก็ทำใจให้เข้มแข็งก็เดินเข้าไปถามว่าเธอมาจากไหนอ่ะจะมาหาใครฉันมาหาพ่อตุลีพ่อตุลีนี่เป็นพี่เขยของนายคำตาอยากจะมาเห็นนายคำตาพวกสาวๆเขาลือกันว่าหน้าตาหล่อมากนายคำตาก็ถามต่อไปว่าเอาแล้วบ้านเธอน่ะอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปละในละแวกเนี้ยเท่านั้นเองนายคำตาถึงก็ขนลุกสู้เกิดกลัวขึ้นมาทันทีก็โกหกไปว่าเออนายคำตาเนี่ยผมรู้จักครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันรอเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวจะพาไปตอนนี้ขอไปปัสสาวะก่อนพูดจบก็รีบวิ่งออกจากเถียงนาทันทีตรงมาหาพี่เขยที่ทุ่งนาพร้อมกับเล่าเรื่องแล้วก็ชวนกันมาดูที่กระท่อมแต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียแล้วสิ่งผิดปกตินับตั้งแต่ได้พบปลาไหลยักษ์ตอนซักผ้าพบกระบอกปูนตอนยกยอจับปลาละเมอจะไปแต่งงานกับสาวลึกลับและมีหญิงสาวแปลกหน้ามาตามหาในคำตาบรรดาพวกพี่น้องก็ได้ร่วมปรึกษากันแล้วก็ตกลงใจให้เปลี่ยนชื่อคำตามาเป็นสุภาพพร้อมกับทำพิธีแต่งงานสมมติขึ้นและให้ย้ายหนีออกจากบ้านวังทองไปอยู่กับท่านพระครูคำที่วัดหนองกาเป็นเวลา7วันแล้วค่อยเดินทางกลับมาใหม่เป็นการถือเคล็ดสะเดาะเคราะห์หลังจาก2เดือนพวกญาติผู้ใหญ่ก็ได้จัดการแต่งงานให้จริงๆกับสาวในหมู่บ้านชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดียิ่งจนกระทั่งผู้เป็นภรรยาได้คลอดบุตรคนแรกเป็นผู้ชายเหตุการณ์ประหลาดก็หวนกลับมาอีกช่วงนั้นอยู่ราวปลายเดือน12น้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วคืนหนึ่งในคำตาหรือว่าในสุภาพเนี่ย ก็ฝันเห็นเจ้าปู่ศรีสุทโธมาหาที่บ้านเพื่อจะมาขอให้ไปประกวดชายงามประจำปีแต่นายคำตาไม่ตกลงคืนต่อมาก็ฝันแบบเดิมอีกและตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมจนกระทั่งคืนสุดท้ายเจ้าปู่ศรีสุทโธก็ถามเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดมีปัญหาขัดข้องประการใดท่านก็บอกเจ้าปู่ไปว่ากลัวจะดังแล้วจะมีคนรู้จักซึ่งอาจจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวแล้วก็อาจจะถึงตายเจ้าปู่ศรีสุทโธก็รับปากจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเด็ดขาดโดยจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจนกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแน่นอนเมื่อถูกเจ้าปู่ศรีสุทโธรบเร้าหนักเข้าท่านก็ใจอ่อนยอมตกลงไปประกวดชายงามตามคำขอโดยมีข้อแม้ว่าหลังประกวดเสร็จต้องรีบกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดเจ้าปู่ก็รับปากพอนายคำตาเล่าเรื่องเจ้าปู่มาเข้าฝันให้ไปประกวดชายงามให้ญาติทุกคนฟังบรรดาญาติก็บอกว่ามึงตายแน่คราวนี้ไอ้คำตาแต่ก็ไม่ประมาทก็ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดไว้ครั้นถึงวันนัดหมายผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศให้ลูกบ้านทุกคนอย่าออกนอกเขตหมู่บ้านให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านในคำตาเพื่อช่วยกันเฝ้าแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาไปนั่นขาดดังนั้นบริเวณบ้านแล้วก็ทั้งบนบ้านข้างล่างก็มีผู้คนมาอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่เช้าตรู่ครั้นถึงใกล้เวลานัดหมายคือเวลาบ่ายโมง30นาทีขณะนั้นในคำตานอนอยู่บนบ้านไม่ได้ไปทำงานเกิดมีสิ่งโดนใจให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ต่างก็ทยอยกันกลับบ้านเกือบหมดทันใดนั้นเองในคำตาที่นอนหลับอยู่บนบ้านก็รีบลุกขึ้นวิ่งลงจากบ้านตรงไปสู่ทุ่งนาใกล้ลำห้วยที่เคยไปหาปลาพวกญาติพี่น้องวิ่งตามติดไปอย่างกระชั้นชิดปรากฏว่าในคำตาวิ่งหายเข้ามาในกลางกอข้าวที่กำลังออกรวงแม้ชาวบ้านจะระดมกันช่วยค้นหาทั่วทุ่งก็ไม่เจอจนเหนื่อยอ่อนและหมดปัญญาจะหาต่อไปก็เลยหันไปพึ่งพาคนทรงร่างทรงบอกว่าขอให้ญาติพี่น้องไม่ต้องห่วงในคำตาถูกเจ้าปู่ศรีสุทโธรับไปประกวดชายงามแล้วไม่นานก็กลับมาอย่างปลอดภัยแต่พวกญาติพี่น้องก็ไม่ได้นิ่งดูดายไม่นอนใจพากันออกค้นหาต่อไปจนกระทั่งเวลา5 โมงเย็นจึงมีคนไปพบนายคำตานอนไม่ได้สติอยู่ตรงคันนาซึ่งเป็นจุดที่หายตัวไปครั้งแรกชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาหลายครั้งหลายหนก็ไม่พบนับเป็นเรื่องประหลาดมากนายคำตาถูกนำกลับมารักษาพยาบาลในหมู่บ้านสักครู่ก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาสิ่งแรกที่ได้เห็นก็คือพวกญาติพี่น้องร้องไห้กันระงมเลยคิดว่าท่านคงตายไปแล้วละมั้งเสร็จแล้วนายคำตาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนให้ฟังว่าตอนที่ถึงเวลานัดเจ้าปู่ศรีสุทโธได้นำอู่ยนต์มารับลักษณะคล้ายๆธรรมาสแต่บินได้มุ่งตรงไปทางที่ตั้งวัดสิริสุทโธคำชะโนดปรากฏว่ามีปราสาทบ้านเรือนมากมายนับเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเจ้าปู่ได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เปลี่ยนเรียบร้อยพอแต่งตัวเสร็จเจ้าปู่ก็ช่วยฝึกสอนวิธีเดินวิธีนั่งและการใช้สายตามองกรรมการและคนดูผู้เข้าประกวดทั้งหมดมี6 คนผลของการตัดสินปรากฏว่าในคำตาได้รับรางวัลที่1กรรมการจะมอบรางวัลให้ก็ไม่รับบรรดากรรมการได้ขอให้ในคำตาไปประกวดที่ปากกระดึงแล้วก็ปากงึมแต่เจ้าปู่ไม่อนุญาตเพราะสัญญากันไว้แล้วว่าประกวดเสร็จจะรีบพากลับทันทีซึ่งเจ้าปู่ก็ได้นำส่งกลับโดยอู่ยนต์เครื่องเดิมมาลงบ้านของนายคำตาพอนายคำตารู้สึกตัวเท่านั้นมองเห็นญาติพี่น้องหลายคนร้องไห้กันระงมและนับตั้งแต่ไปประกวดคราวนั้นแล้วเหตุการณ์ประหลาดอะไรก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยก็ดำรงชีวิตอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งภรรยาถึงแก่กรรมโดยที่ท่านก็ไม่ได้คิดแต่งงานใหม่ได้แต่ตั้งใจประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มีเวลาว่างก็จะไปรักษาศีลที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งราวเดือนกุมภาพันธ์ปี2530ขณะนั้นในคำตานอนรักษาศีลอยู่ที่วัดฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธมาขอร้องให้บวชท่านก็ตอบปฏิเสธเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกๆวันพระถัดมาก็ฝันอีกแม้จะเจรจาอยู่นานก็ไม่สำเร็จพอถึงวันพระที่3ในคำตาฝันถึงเจ้าปู่ศรีสุทโธอีก คราวนี้คล้ายกับมีสิ่งโดนใจให้ตกลงตามที่ขอและเจ้าปู่ได้กำหนดวันบวชให้ว่าควรจะเข้านาคในวันขึ้น12ค่ำให้เอาฝ้ายผูกแขนนาคซึ่งเป็นพิธีใบสีสู่ขวัญนาคเอาฝ้ายผูกแขนนาคเนี่ยไปแขวนไว้ที่ศาลเจ้าปู่คำชะโนดให้เข้านาคอยู่3คืนพอดีตรงกับวันขึ้น15ค่ำการบวชครั้งนี้เจ้าปู่จะมาร่วมพิธีและอนุโมทนากุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยนอกจากบอกวิธีอุปสมบทแล้วยังแนะการปฏิบัติตนของสงฆ์บอกว่าวันปกติธรรมดาให้ฉันอาหารมื้อเดียวตลอดไปคือฉันเช้าวันพระแรม8ค่ำหรือ15ค่ำห้ามฉันอาหารทั้งวันวันพุธให้ฉันเฉพาะอาหารประเภทของหวานเท่านั้นให้นอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจะนอนก่อนนี้ไม่ได้แล้วพอบวชเสร็จให้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสายมูลวัดบ้านจันวัดบ้านตูมวัดบ้านหนองกาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและวัดหมื่นสวนบ้านนาหนังพลพิสัยหนองคายวัดละ3คืนบ้าง5คืนบ้างตามความเหมาะสมครบกำหนดทุกวัดแล้วให้กลับมาจำวัดที่วัดคำชะโนดตลอดไปครั้นถึงกำหนดอุปสมบทบรรดาญาติพี่น้องในคำตาก็ไปมอบนาคที่วัดบ้านวังทองพอถึงวันอุปสมบทก็มีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลที่ทราบข่าวต่างก็หลั่งไหลกันมาดูมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายนับได้ว่าเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในบรรดาชาวบ้านทั่วไปขณะที่กำลังทำพิธีอุปสมบทอยู่นั้นตอนที่พระอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่าอุตตโมเพราะว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ปรากฏว่าท่านลุกเดินออกจากพิธีไปด้วยความฉุนเฉียวโดยไม่รู้สึกตัวชั่วครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาในโบสถ์อีกครั้งโดยบอกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธให้ฉายาว่าสิริสุทโธนับเป็นสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นในโบสถ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์และญาติพี่น้องชาวบ้านเป็นจำนวนมากอาการผิดปกติของท่านเวลาจะเกิดอาการก็คือตัวสั่นมือสั่นเคลื่อนไหวรวดเร็วหน้าตาแดงสายตาสอดสายรวดเร็วในที่สุดพระอุปัชฌาย์ก็ให้ฉายาใหม่ว่าสิริสุทโธตามความต้องการของเจ้าปู่พิธีอุปสมบทก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จพิธีระหว่างที่ท่านบวชอยู่ระหว่างกลางพรรษาหลวงปู่คำตาฝันไปว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธได้มาที่กุฏิแล้วบอกว่าพ่อจะพ่นพิษใส่ตัวลูกเพื่อให้เกิดความขลังในตัวลูกผู้เสร็จก็พ่นพิษเป็นน้ำเปียกทั่วตัวเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นรูปดูตามร่างกายนึกว่าร่างกายจะเปียกน้ำอย่างในฝันแต่ก็ปกติทุกอย่างอาคมที่ท่านใช้ผูกแขนและประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นเรียนมาจากเจ้าปู่บอกให้ในฝันซึ่งยอมรับว่าก่อนนั้นท่านเป็นคนที่มีความจำไม่เก่งครั้นพอบวชเป็นพระครั้งนี้เจ้าปู่บอกคาถาอาคมบทไหนสามารถจำได้แม่นยำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องคืนหนึ่งหลวงปู่จอมยันตะสีโลคือเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันที่จำพรรษาอยู่ในวัดสิริสุทโธร่วมกับหลวงปู่คำตานี่ก็ฝันไปฝันว่าเจ้าปู่สิริสุทโธได้นำดาบกายสิทธิ์ที่น่าเกรงขามเล่มนึงมาฝากหลวงปู่จอมให้ช่วยนำไปฝากให้ลูกชายนี่หมายถึงหลวงปู่คำตาหลวงปู่จอมตื่นขึ้นยังมืดอยู่รีบตรงมาสอบถามหลวงปู่คำตาว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฝันอะไรบ้างไหมหลวงปู่คำตาก็บอกว่าคืนนั้นปกติทุกอย่างไม่ได้ฝันอะไรแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติอีกคืนต่อมาหลวงปู่คำตาก็ฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธได้มาที่กุฏิแล้วบอกว่าต่อไปนี้พ่อจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเมืองชนบทให้ลูกดูแลพร้อมกับปกครองคนทั้งหมดในเมืองนี้เสร็จแล้วก็นำเข้าไปในเมืองชนบทไปสำรวจดูทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งมีผู้คนนั่งรออยู่มากมายเจ้าปู่ศรีสุทโธก็ประกาศให้ทุกคนบนศาลาทราบว่าเออนี่ลูกคือลูกชายนะต่อไปนี้ทรัพย์สินและการปกครองทั้งหมดจะยกมอบให้ลูกชายคนนี้ขอให้ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็อยู่ในความปกครองของลูกชายตั้งแต่นี้ไปสำหรับเมืองคำชะโนดนั้นมีพื้นที่อยู่ติดกับวัดสิริสุทโธคำชะโนดโดยมีสะพานเชื่อมโยงติดต่อกันไปมาภ ภายในมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่สภาพเป็นน้ำสีคล้ำมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นเต็มต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายๆต้นตาลแต่ว่าขนาดเล็กกว่าต้นตาลคือขนาดเท่ากับต้นมะพร้าวลำต้นมีกาบห่อหุ้มและตามกาบรอบๆจะมีหนามยาวและแหลมคมน่ากลัวมากความสูงของลำต้นสูงกว่าต้นมะพร้าวส่วนก้านและใบจะมีลักษณะเหมือนก้านตาลแต่มีหนามยาวแล้วก็แหลมคมกว่าใบตาลเมื่อเวลาต้องลมจะมีเสียงหวือหวือส่วนผลชะโนดออกเป็นพวงเหมือนมะพร้าวแต่มีขนาดเล็กกว่าองุ่นนิดหน่อยคนไม่นิยมบริโภคเพราะมันจะมีอาการคันปากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นมีนานาชนิดในอดีตจำพวกพืชจะมีทั้งพืชยืนต้นและพืชเถาวัลย์เช่นต้นไผ่หวายน้ำผักกูดผักชีช้างหญ้าปล้องหญ้าไทรบัวบกต้นมะเดื่อต้นไทรต้นว่าทุกวันนี้พืชเหล่านี้เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วส่วนจำพวกสัตว์นั้นก็จะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำรวมทั้งประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำในอดีตเคยเป็นป่าช้างดงเสือมีสัตว์เกือบทุกชนิดเช่นช้างเสือควายวัวป่ากวางอีเก้งหมูป่าละมั่งลิงข้างบางชนีเต่าจระเข้ตะภาพน้ำและปลาอื่นๆกุ้งปลิงทากอึ่งกบคางคกนกยูงนกกระยางไก่ป่าปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่เพียงบางชนิดเท่านั้นเนื่องจากต้นชะโนดนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยเนินสูงแล้วก็ลาดลงไปสู่ทุ่งหญ้าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปีคนแก่รุ่นคุณปู่คุณย่าจึงเรียกว่าเมืองชะโนดก็คงจะเรียกชื่อตามต้นไม้ชนิดนี้เองในเมืองชะโนดนี้จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือมากน้ำในบ่อจะเต็มอยู่ตลอดปีใช้ดื่มได้เวลามีชาวบ้านเจ็บป่วยจะไปจุดธูปเทียนกราบไหว้อธิษฐานแล้วก็นำน้ำมาดื่มล้างหน้าแล้วก็ลูบศีรษะความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำเมืองชะโนดแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเลื่องลือกันมานานอย่างเช่นเมื่อครั้งพญาพหลพลพยุหเสนาได้ออกตรวจราชการมณฑลอุดรประมาณปี2472พญาตรังภูมาภิบาลข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลอุดรก็ได้นำคณะตรวจราชการไปชมแล้วก็สักการะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้มาร่วมกันต้อนรับเล่าให้ฟังบอกว่าพอพระยาพหลพลพยุหเสนาไปถึงบริเวณเมืองชะโนดได้มีพิธียิงปืน3นัดซึ่งเป็นการคารวะและทักทายในการเยี่ยมเยือนภายหลังงานเลิกกำนันดงเย็นล้มป่วยลงกระทันหันจากนั้นคือจากการสอบถามคนทรงเจ้าปู่ได้มาประทับร่างแล้วก็บอกว่าที่กำนันดงเย็นไม่สบายเป็นการลงโทษที่ไม่คอยควบคุมดูแลปล่อยให้มีการยิงปืนส่งเสียงดังเจ้าปู่ไม่ชอบเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2530ทางราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีมรธาภิเษกเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ60พรรษาทางอำเภอบ้านดุงได้กำหนดให้บ่อน้ำที่วัดชะโนดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงกำหนดพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านดุงได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงบ่อน้ำโดยเทซีเมนต์รอบขอบบ่อเพื่อให้ใช้เป็นที่นั่งกราบไหว้รอบๆ อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อวันที่27ธันวาคมพ.ศ. 2530เวลาประมาณ 4:00 น.มีพระภิกษุ2รูปอายุประมาณสัก60ถึง70ปีได้มาปักหลดอยู่ในวัดใกล้กับกอไผ่ทางเข้าเมืองชะโนดขณะที่พระภิกษุทั้ง2มาถึงคนทรงที่กำลังทรงอยู่ในเมืองชะโนดบอกว่าให้นิมนต์พระภิกษุสองรูปออกไปจากวัดเสียเพราะเจ้าปู่ไม่ชอบพระภิกษุหนึ่งในสองรูปนี้เคยมาปักกลดที่เดิมเนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2530คงจะทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้เจ้าปู่จึงไม่ชอบแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปบอกหรือว่านิมนต์พระภิกษุนั้นออกไปจากวัดตามคำของคนทรงเช้ามืดเวลาประมาณตีสี่ปรากฏว่าพระภิกษุทั้งสองรูปได้ถึงแก่มรณภาพอยู่ในท่านอนหงายห่างจากกรดประมาณ 6-7 เมตรตามลำตัวมีรอยฟกช้ำที่คอและหน้าอกสร้างความประหลาดใจและน่าสะพรึงกลัวแก่ผู้พบเห็นมากตั้งแต่เกิดเรื่องผีจ้างฉายหนังเข้าไปฉายในเมืองชะโนดหลวงปู่จอมซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเคยฝันถึงเจ้าปู่ศรีสุทโธมาบอกให้ท่านรู้ว่าถึงเวลาจะมาเอาหลวงปู่คำตาไปอยู่ด้วย ต่อมาประมาณเดือน5แรม4ค่ำหลวงปู่คำตาได้ฝันเห็นเจ้าปู่ศรีสุทโธมาบอกว่าลูกเอ้ยฟังก่อนพ่อจะบอกลูกอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงเวลาแล้วที่พ่อจะมาเอาลูกไปอยู่แทนบัลลังก์เมืองบาดาลจะมอบเมืองให้ครอบครองแทนต่อไปทั้งฝ่ายหลวงปู่คำตาก็ได้รับปากรับคำกับเจ้าปู่ศรีสุทโธไปด้วยจากนั้นเจ้าปู่ก็กลับลงไปยังเมืองชโนดตามเดิมคืนวันเดียวกันนั้นเองหลวงปู่จอมก็ฝันแปลกๆอีกก็คือฝันไปว่าได้มีโยมผู้หญิงทั้งสาวทั้งแก่เป็นจำนวนมากได้พากันถือพานดอกไม้ธูปเทียนเดินออกมาจากป่าชโนดแล้วก็เดินเข้ามาวัดพร้อมกันดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้ที่โปรยลงมาจากสวงสวรรค์เพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีเงินสีทองทั้งหมดจนแลดูเหลืองอารามไปหมดหลวงปู่จอมก็ย้อนถามพวกผู้หญิงเหล่านั้นไปว่าท่านมาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรกันล่ะโยมถึงได้พร้อมใจกันมามากมายขนาดนี้หนึ่งในจำนวนนั้นก็บอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้ามาพากันมากราบคารวะหลวงปู่คำตาพูดจบเขาก็หายวับไปกันทั้งหมดเลยพอรุ่งขึ้นเช้าของวันใหม่ญาติโยมก็พากันมาที่วัดในตอนเช้าหลวงปู่คำตาพร้อมกับหลวงปู่จอมก็ได้บอกความฝันให้ญาติโยมฟังทุกประการหลวงปู่จอมได้เล่าถึงความฝันของท่านอีกว่าวันขึ้น8ค่ำเดือน6เวลาประมาณ2ทุ่มเศษพระเนนที่อยู่ในวัดเพิ่งเสร็จจากพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นพากันแยกย้ายกลับกุฏิตามปกติที่ประพฤติปฏิบัติกันมาทุกวันท่านใดนั่นเองพระเนนทุกรูปก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาดังสนั่นหวั่นไหวมาจากป่าชโนดรุ่งเช้าก็พากันไปดูที่ป่าชโนดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ประการใดต่อมาวันขึ้น15ค่ำเดือน6คือเป็นวันเพ็ญเดือน6เป็นวันทำบุญแห่บั้งไฟชาวบ้านญาติโยมได้มารวมกันทำพิธีฉลองแล้วก็จุดบั้งไฟถวายแด่เจ้าปู่ศรีสุทโธซึ่งถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมานานเป็นประจำทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่คำตาท่านก็ไม่เบิกบานเหมือนเมื่อก่อนดูแปลกๆไปจากเดิมคือแต่ละวันท่านจะจำวัดตั้งแต่หัวค่ำแม้ญาติโยมจะเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมากราบนมัสการท่านก็ไม่ออกมาต้อนรับใครเลยเพราะท่านบ่นว่าเหนื่อยอยากพักผ่อนแล้วก็สังขารร่างกายก็ทรุดโทรมลงทุกขณะอาการอาพาธของท่านก็ไม่หายแล้วก็ไม่ดีขึ้นอีกด้วยการฉันอาหารท่านก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งขึ้นวัน8ค่ำขึ้น8ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2533หลวงปู่คำตาก็ได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ3กว่าหลวงปู่จอมจึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิริสุทโธคำชะโนดสืบต่อมาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวสิ่งเร้นลับเกี่ยวกับเมืองชะโนดนครเร้นลับของชาวบางบดให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนาต้องการจะรู้ได้รับฟังกันครับ